bango ya bolingo dario mbu baninga ya lisano tozalaka pene moko akenda atika biso nesanga ngoyao mokili makalamba bayeba kokufela bayaka ndengele mwamamama yesalaka nga pasi na mona balinga bakapanaka mokili ndele bandimaka te koyelanga nakanisa kaka ndenge bato bakoma seko yana nakosepela mingi olingo ezala ya seko kitoko eloko pamba o bayeba kokufelaka mabele nde mokonzi kololo ya suka nalela te nakanga se mobi ngai nakolela o ngai nakopelela o nayebisika bato balingalaka mpe bakabanaka ezali nde mokili mwamama dario kidongo motema se na bolingo mosika yozali tindata sango papa nakomi kobanga nakomi kokondo mokili ezali mbanga taba sherie cakoli banga lizwi ndenge koseka te soki ozalaki yo moko ya mokili mbele na timama na yo oo awa bazwi yo tika basepela basala makasi tokomonana akomisa malheureux kati ya mokili oo adieu na nsina lembi Mama, mama, mama, mama.

Don't get Bando mokonzi ya mai Papa na yango Koi mokonzi ya zamba Etona mi balire Bache berge ya mokili Wapi mwaye Wapi mwaye Wapi mwaye Koto sana ni boningo Wapi mwaye Koto sana ni makwela Wapi mwaye Miko penanga Mama na yango Bando mokonzi ya mai Papa na Samba, Bande ya mi balie, Bache berge ya mokili, Wapi moyen, Wapi moyen, Wapi moyen, Poto salani bolingo, Wapi moyen, Poto salani magwea, Wapi moyen, Temukuse nanga. Oh, yeah. mobali na lingi na lingi ngate o chename na lingi na lingi ngate o Ta mokanda na kozela Bien, gambé.